राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्त आश्रय महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 30 अक्टूबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मैत्री गुपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीतदमत् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम बुध भाई क्या सुना है बताओ शरणागति की बात सुनाओ। अच्छा शरणागति की बात बहुत विशेषता से कही गीता में सर्वगुहितम सदगया सर्वगुहितम सर्वगुहितम एक बार एक बार सर्वगुहितम गुह्य गुह्यतर गुह्यतम गुह्यतम शास्त्रम ऐसे पता है परंतु सर्वगुह्यतम एक ही बार आया है। सबसे बढ़िया बात बताई शरणागत रही भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा। शरणागत में भगवान के भाव उतर जाते हैं आप जितना वो शरण होता है जितना जितना शरण होता है उतनी बातें विशेष आ जाती है आप से आप बिना सोचे बिना समझे बिना चिंतन किए स्वतः स्वाभाविक आप से आप हे नाथ मैं आप गाऊ हे नाथ साथ में एक बात ही शर्त है और किसी का आश्रय न हो आश्रय केवल भगवान का होगा और कोई आश्रय नहीं। एक बारी बात है शरणा ने जा रहे थे कही जो गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे थे सूरदार थे दिखता नहीं मुझे तो चलते चलते किनारा था ना वो किनारा टूट पड़ा एकदम गंगा जी ने बाढ़ आया और बाढ़ में किनारा टूट गया किनारा टूट गया भी जा पड़े तो हाथ अब उसी चिंता नहीं है किनारा अगर दिखता नहीं कदर जमा कदर जमा परंतु यहाँ पर अब मतलब था कि भगवान के मेरे शरण हो तो मेरे को क्या चिंता है मैं चिंता क्यों करूं उस जाने में आपकी मर्जी है। तो तेरा विशेष थोड़ा थोड़ा आता था पढ़ाया जो लकड़ी छूट गई बढ़िया तो लग रही हाथ में लग रही थी छूट गई अंदर से जैसे लांगड़ी तेने का सहारा है तो लगिया पानी का चल गया किनारे मार जाए पड़े किनारे मार वही एक लकड़ी मिल गई वही एक लकड़ी में लिखी लेकर के चलते हैं। तो ऐसी घटना होने पर भी दिखता है कुछ नहीं, चिंता नहीं, मैं भगवान है वो चिंता करे, मैं चिंता क्यों करूं, चिंता हो गए। आज सुबह विषय चला था ना, रुपया रखना न रखना, अपने रुपयों का सहारा नहीं देना चाहिए। तात्पर्य ये था, मैं रुपया रखना निषेध नहीं करता हूँ, रखो मत रखो, गृहस्थाश्रम में तो रखना चाहिए, साधु ने नहीं रखना, गृहस्थ रखना है। परंतु एक बात है, वो गोपियों का सहारा नहीं देना चाहिए। सहारा वो तो भगवान का अलग सहारा नहीं मिलेगा, वो सहारा रहेगा साधु में, जड़ चीजों का, जड़ का सहारा, जड़ का सहारा चेतन का सहारा पूरा मिलेगा नहीं, तो अनन्य सहारा है, तो कोई सहारा नहीं। जब मैं डूबे चाहे मरे हाथ में फैला दिया गया हो, आप जानो आप ही मरी जाए, अभी क्या मतलब है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं डूब जाऊंगा नहीं जाऊंगा अपने क्यों करे। चिंता जिसके ऊपर है, चिंता दीन दयाल गोर मो मन सदाहरण, हमारे भगवान से संधि हो गई तो चिंता चिंता दीन दयाल गो, हमारे क्या पास आया, हमारे पास है आनंद, चिंता दीन दयाल गोर मो मन सदा आनंद, आनंद हमारे पास दिया गया, चिंता चिंता भगवान दे दी, तो निश्चिंत होकर चिंता भगवान दे दी। अब चाहे सो प्रतिपाल से जिस जन्म लिया वही पालन करेगा, चाहे सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, तो इस तरह भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाए। असली चीज है असली, असली भगवान का हो गया तो अपने चिंता कर चली गई। जैसे आपकी कन्या पाली पोसी बड़ी गई और फिर आपने कन्यादान कर दिया, तो कन्यादान वो जानती नहीं, आज का तो परिचय होता, पहले भी पहले परिचय नहीं था, जिनके साथ कर दी, अब उनके पीछे चली गई, अब कैसा घर है, कैसे आदमी है, कैसे क्या है, कुछ नहीं जानती। परंतु उसका निश्चिंत हो जाती है और पिता भी निश्चिंत हो जाता है, मेरी कन्या का संबंध हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, पिताजी के भी माँ के भी कुटुंब के भी संतोष हो जाता है, घर अच्छा है, बड़ा अच्छा है, जानते हैं अच्छा है तो जानते नहीं, पूरा माँ बाप को भी पता नहीं, खुश कन्या को पता नहीं, परंतु मुझे देते हैं, और जैसा मिले वैसी चली जाती है, पतिव्रता होती है, हो अपने धर्म ठीक करते है जैसा है। तब जो एक कन्या भी जब इतनी समझती है कि अपने आप को उसे सर समझ दे दिया, पिता ने दे दिया, हाथ पकड़ा दिया, ब्राह्मण ने कह दिया मंत्रों के से देख गए, और ब्राह्मण ने कहा बेटी ये तुम्हारे पति है, ब्राह्मण ने दे दिया, ब्राह्मण पिता की तरह ही है, पिता ने भी दे दिया, माँ ने दे दिया, तो वो अमर चली गई, और उस पर घर पर चलती है, वहां चली जाती है, वहां की हो जाती है, अपना गोत्र भी भूल जाती, अपना गोत्र नहीं रहता, गोत्र वही है जो पति का गोत्र है, ससुर का गोत्र है, वही गोत्र है, उसका गोत्र नहीं रहता। सुबह सूतक में भी भाई है सही, भाई कर तो भाई काम कर, ठाकुर जी राधर मैं तो तू कर ठाकुर जी सेवा, भाई भाई करो, साधु संत की बात भी ऐसी देख ली मैंने, साधु संत को आ जाना तो घर पर आ जाए, अब क्या करे, तो बाई है, अब चल भी लग रहे हो अल दे बाई भोजन बना दे संत बाल। अरे मेरे घर शर्तों से कोई मर गया है, नहीं बाई है, बाई को नहीं है, बाई को नहीं ब्याही गई शुरू गया। इस तरह से भगवान का हो जाए, मैं भगवान का हो गया, अगर भगवान का गोत्री गोत्र है, अपना कोई गोत्री नहीं, अपने कोई चिंता नहीं, अपने कोई विचार नहीं, भगवान जाने भगवान का काम जाने, सर्वथा निश्चिंत हो जाते हुए तो शरणागत को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा वैसे भीतर से वृत्ति जानी चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ, अब चिंता करे तो भगवान करो, न करे तो मत करो, खुशियां जो करो सब उस पर न दिया। तो जैसे आपकी कन्या है, हमने दान दे दिया, जाओ बेटा तुम्हारा घर ये है, जाओ चली गई, सब चिंता छोड़ देती है और ऐसी खुल मल रह जाती है, जो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, बूढ़ी माँ और घर मुंह पर यही हमारा घर है, पूरी मालिक बन जाती है, पिता की याद ही नहीं, चार जन्मे पड़ी रही उसे याद ही नहीं, सुमर याद ही नहीं आता। इस तरह से भगवान की शरण हो जाए, भगवान क्या हूं मैं, भगवान का होते ही हे नाथ आप जानो, भगवान का गोत है वही गोत अपना, हमारा सारा भगवान है, बस अपना सर्वथा भूल जाए, सब कुछ अपना छोड़ दिया बस भगवान के ऊपर, चिंता वगैरह नहीं, अपने जीने की चिंता नहीं, निर्वाह की चिंता नहीं, आप जानो आपका काम जान है, हमें क्या मतलब है, हमें जीने से मतलब ना मरने से मतलब है, कुछ देना नहीं देना नहीं। इस तरह से भगवान के ऊपर हो जाए तो शरणागति असली उसका नाम है कि भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा, अपनी कोई चिंता नहीं, काम सवार्थी तरह से करें। इसमें जैसे भगवान चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी कहा लक्ष्मण देखो भैया जगह देखो, अपने खर्चे के सर है किसी कुटिया बनावे कहाँ ठहरे नहीं करो, तो महाराज ने कह दिया मैंने कहा अपनी बुद्धि लगा करके सोचा, बुद्धि अपनी लगाई कि महाराज आज्ञा दे दी इस वास्ते, नहीं तो अपने बुद्धि लगानी नहीं है, आज जगह ठीक है कुटिया तो ठीक है, अच्छा समुद्र बना देना चाहिए चौकी, वो काम कर दिया। तो मन में मेरे आई कि शरणागत है उसको अपनी बुद्धि लगाने की नहीं लगानी, तो बुद्धि लगानी नहीं है और लगानी है, भगवान ने कह दिया कि लक्ष्मण देखो तो देखते देखना है, ये तो अपने मतलब को अपने क्या मतलब है, महाराज के लिए लड़ाएंगे उसमें बैठे हैं, तो महाराज कह दिया तो बुद्धि लगा दी, सोचकर सोच कर बता दी, नहीं तो अपनी बुद्धि नहीं लगाए, भगवान जाना भगवान का काम जाना है, अपने कहाँ ठहरना है कैसे ठहरना है कुछ चिंता नहीं, अपनी चिंता ही छोड़ दे सर्वथा। अब जितनी चिंता है उतनी चिंता वह कर ले, अपने अपने बुद्धि से विचार किया अब ये बात ठीक है तो वो ठीक है अनुसार काम कर दिया, परंतु हृदय से चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं, घर का कैसे निर्वाह होगा, घर में का धन है, संपत्ति है, वैभव है, कैसा है, जस है, दशा सबके अनुकूल बन जाती है, बस ठीक हो जाता है। काम धंधा सब करती है अच्छी तरह से, परंतु अपने चिंता नहीं करते। सहारा दूजा नहीं है, केवल भगवान का है। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए तो जैसे आपकी कन्या पतिव्रता होकर के वह पति पास रहती है, प्रतिव्रत दृढ़ता से पतिव्रत अपना दृढ़ता से पतिव्रत है, वो तो दृढ़ है ही, वह में कोई उपचित नहीं, और निश्चिंत्र है निश्चिंत्र। सावित्री की बात आती है, महाराज कैसी विचित्र बात है, पति भी श्रुति छोड़ेगा। अरे भाई ने सब लेकर सब कुछ, साड़ी पहनेंगे एक कपड़ा दो, सावित्री का एक कपड़ा सत्यवान के छोड़ दिया, तो उसमें अपनी मस्ती है। नल दमयंती, नल नल दमयंती, तो राजा नल आयो एक कपड़ा लेकर के हंसोवर में गया, वे हंसी पासा बड़े थे, वे लेकर उड़ गया। अब कपड़ा एक रहेगा दोनों पास, स्त्री और पति के पास कपड़ा एक, राजा थे राजा, मामूली नहीं थे, नल राजा थे बड़े, और बहुत सुंदर थे, और बहुत सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, और राज्य था। अब दोनों के पास में एक कपड़ा, स्त्री के पुरुष के दोनों का कपड़ा एक ही, हंस दे उड़ गया आधा आधा। रात्रि में सोए धर्मशाला में, जंगल में थी, और सोए तो उसको नींद नहीं आई, दमयंती को नींद आ गई, नींद में श्रुति छोड़ कर गए, वो कपड़ा था तो वहां को तलवार पड़ी थी, वे तलवार खड़े कपड़ा काट कर कपड़ा आधा रख दिया, दमयंती का आधा ले लिया अपना, अच्छा थी। सुबह उठी कहाँ गई, इधर कहाँ गई, मेरा देख है तो विनीत वर्षी बात है, राजा थे राजा, मामले के से नहीं थे, पर दशा ऐसी हुई आधा कपड़ा एक जंगल में एक छोड़ दिया, धन्य है उसको। यार लोगों ने देखा तो एक ही चली गई, हाथियों के ऊपर सामान लेकर के, और कई लोग आ गए व्यापारी, जो व्यापारी आ गए तो वहां जंगल में हाथी आए, जंगली हाथी ने उन्होंने लड़ाई हाथी आ गई, वे लड़ाई में बैठे, वे दमयंती ने देख ली पहले एक ली कि आई है नशून रहा है या खराब है, तो बेचारी जंगल में छिप गई। पैसे चीजें से चली गई तो जंगल में चली गई, आगे शहर में गई। नल और दमयंती ऐसी बात है, विलक्षण बात है, शहर में छोरा पीछे लिया, कई छोरा हंस रहे, कोई ताश कर रहे, कोई पत्थर फेंक रहे, धूल उछल रहे। मैं देखी वहां की रानी ने, रानी ने देखा कि ऐसे की स्त्री है, तो अपन दासी को भेजा जाओ, उसको ले आओ, कौन है ये, कहां ये ले आओ। वह थी मेरी मासी, दमयंती की मासी थी, माँ की बहन, पर मेरे को पता नहीं था, अब परिचय नहीं दिया अपना। वह तो जान गई हमारी मासी है, मासी को पता नहीं हमारी भाड़ी है, उठ गई उठ गई अपने। वह सुदेश ना क्या नाम था उसका, सुनंदा, सुनंदा मासी की लड़की थी। जब मासी कहती हो तुम रह जाएगी, तुम कहती हो कि मैं जाऊंगी काम में करूंगी परंतु सैया बिछाऊंगी नहीं, पति की सैया है ना, उसकी सैया नहीं बिछाऊंगी, किसी आदमी से मिलूंगी नहीं, ऐसी श्रद्धा बताई। मैं से श्रद्धा स्वीकार कर रही अपनी लड़की के साथ, कहती हूँ समाधान उसना दिए ठीक होने जाओ। मैंने बेटी दिखा बेटी वो दुख नहीं हो गई, किसी घर है कोई अच्छी है युवा कर रहती बस और काम करती, ऐसी विलक्षण अवस्था बड़ी विचित्र अवस्था है। हमारे बाप ने भेजा ब्राह्मणों को कि भाई पता लगा हमारे बेटी का और जवाई का पता लगाओ, पता लगा तो वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण ने देखा तो वो ब्राह्मण था मित्र नल राजा का मित्र था, उसने देखा पहचाना ये लड़की बचपन में थी, पैर का ही पीर गई था उसे पहचाना, उससे मेरे हम बात करी तो वह मासी को पता लगा कि उसे पुरुषों बात कर रही है, वह फिर बताई कि यह दमयंती है, तो उन्होंने कहते यहाँ तिलक था जन्मजात तिलक था, तो मैल सो ढका हुआ था, फिर देखा मासी ने कहा वो दमयंती तुम ऐसे नाम ही नहीं बताया था, न परिचय नहीं दिया, फिर खूब आदर के सहित कई आदमी और राजरानी राजकुमारी हुए ऐसे ही आदर के सहित घर पर पहुंचाई, तो मेरी बात देखा तो महाराज रोंट खड़े हो जाए, करकोट कर से नागर से दमयंता नलश्य च और ऋतुपर्ण से राधर से कीर्तन कहीं आश्रम, ये नमित की कथा पढ़े तो कर्ज वसु नहीं करता, कर्ज उस वर्ष नहीं करता, अभी कर्ज है जब नमित कथा पढ़ो कर्ज वसु नहीं करेगा, वो निकला वो भीत का बेड़ा बेड़े का एक वृक्ष था, तो ऐसी बात ऐसी विलक्षण बात है, वो अकेला एक ब्याद मिला तो सुंदर बहुत थी, जहां बहुत हो गया मैं कुछ बुरी दृष्टि हो गई साफ दिया मर गया बेचारा बोलो, पचे संत मिला संतों का एक स्थान मिला उसमें गई वहां घर जा पूछा तो संतों ने कहा बेटी तुम्हारे कुछ दिन है फिर ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, संतों ने आश्वासन दिया तेरी मां से चल दी जैसे तो पतिव्रता हो करके किस तरह से रही है कैसे गई है वह कथा का महत्व है, कथा का नब्द ने तो अपने यहां पर पुस्तक है ये कथा है, पढ़े तो कर दू मैं कहीं नाश्ता हूं करकोट कैसे नाग से ऋतुपर्ण से राज से कीर्तन कहीं नाश्ता हूं लोग चार लाख बीस हजार सब हुई है करकोट से नागर से दमयंता नलेश से हिंदुपर्ण से राज से कीर्तन कहीं नाश्ता सब लिखा है, बड़ी कथा सुंदर है 3 रुपये आज लाल मूल्य बढ़ा दिया है ऐसे, तो इस तरह से शरणागत हुए जो कैसे हो जाए जैसा एक लड़की है और वो बताया, उन्होंने बताया तेरे पीर का रास्ता है, जो नाराज हो गई कि मैं भी नहीं जाऊं, आप चलो मगर मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा था जो मुझ जमाई था वे भी तुम्हें मैं नहीं जाऊंगा सास ऐसी हालत में, तो मैं कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी विचित्र कथा ये मैं बड़ा सुंदर है, वो जंगल में घूमता चले गया, कई बाघ चीता कई बिलार जंगल में, एक आग लग गई जंगल में, करकुट नाग था साहब कि वो मेरे दाद जी का श्राप हुआ है, मैं चल नहीं सकता, इस वास्ते मेरे को दो ले जा गए, नलकों का करकुट का दाग रहे, नागनों का जो नागनो नाग ने उठाया अजूर था मुझे, उनको उठा कर ले चला, तो गिना के पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस कर दिया, दस मन दस जाओ संस्कृत में से होता है, दस दस दस दस धाम का सुन तो दस दस दस दस तम दस दस दस आने दस आवा दस आवा दस दस दस गया। तो अगर ये क्या गया कि तेरा रूप बदल जाएगा, वो सुंदरता नहीं रहेगी, छोटे छोटे हाथ हो जाएंगे, ऐसे कुरूप हो जाएगा, तेरा निर्वाण नहीं होता, तेरे को तकलीफ नहीं होगी, तेरे भीतर कलयुग बैठा है, कलयुग ने आग अंदर खरीद रही, वो कलयुग को जहर तंग करेगा, तेरे को से बिगड़ेगा, एक कपड़ा दिया कपड़ा देता है, एक कपड़ा दो तो लेगा ठीक हो जाएगा, रूप सब ठीक हो जाएगा। वो ऋतुपर्ण राजा के गया, अयोध्या में ऋतुपर्ण राजा थे, ऋतुपर्ण अयोध्या का, उनके जाकर कहा कि मैं रहना चाहता हूँ काम धंधा, कि तुम क्या करते हो, क्या घोड़ों की विद्या मेरे को याद है, घोड़ा कैसा है कैसा है घोड़ों की विद्या मैं जानता हूँ, तो उसको घोड़ों पर रख दिया, घोड़ों पर रह जाओ, उन्हें भी बना बड़े बिगटे में करकोट कर से नाग से दमयंता नरस से ऋतुपर्ण से राधर से कितना करेंगे सुना, मेरी कथा सुने तो कर दू तंग नहीं करता, उसे कर दू इतनी बात है उसका, करकोट नाग का दमयंती का नल का ऋतुपर्ण राजा का विशिष्ट दशा है, तो वो अपने आप को सौंप दिया, सौंप दिया, अकेली हो गई तो भी पीर नहीं गई, बाप के नहीं गई, फिर ब्राह्मण से पता लगा तब खूब ठाठ बाट से भेजा, फिर उसने नल का पता लगाया, बड़ी विचित्र कथा है, बड़े जैसे है। तो शरणागत क्या होता है, शरणागत वो जिसे दमयंती है शरण हो गई बस पैर गए, तो फिर वो ना गई सास रहे ना फिर पैर बाप के नहीं गई, भाई ऐसे आप होते तो बाप के चले जाओ ऐसे अपना दिन निकाले, ऐसे शरणागति का अर्थ क्या हुआ, जैसे पतिव्रत स्त्री होती है वो पतिव्रत धारण करने बैठ, अब यहाँ कहीं हो मैं पीर को भी हार रही कुछ नहीं, पीर भी गई नहीं, नर भी ज्ञान है प्रसाद से ऐसे आफत होगी, आफत में भी बड़ी प्रसन्नता से आफत में आनंद से रही, बोल से कोई चिंता नहीं बिगड़ रही, बड़ी तकलीफ होगी राम राम राम राम, और ऋषियों का आश्रम भी दिखा बारे गई तो ऋषियों ने आश्रम दिया, बेटा तुम्हारा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत तो सब ठीक हो जाएगा, मासी के पास वहां रही ऐसी बात है। तो शरणागत है जो कैसा हुए, ऐसे भगवान के शरण हो गया, शरण हो गया तो हो गया, हो ही गया है, सब चिंता छोड़ दी अपने, सब चिंता जो जाको शरणों लियो ताकत ताकी लाज, उठे चल बदली चले बेजात गजराज। मछली छोटी सी होती है, छोटी सी मछली उभरे धारा पड़ती हो, धारा जा बैठ जा, धारा धारा चढ़ जाऊ, चढ़ गई धारा ऊपर पर चोट लगे ऊपर ऐसे धारा धारा नहीं चढ़ जाओ। तो जल में मैंने कही भाई बस तुम्हारी मर्जी हो जो घूमो, जल में कोई तकलीफ नहीं, जिद आओ जो घूमो ऊपरी धारा में चली जाओ। कहते मेरे बात हो रही जो जाको शरण लियो ताका ताके लाज, जल का शरण ले लिया, जल ने भी खुली कर दी, बेहो जाते गजराज हाथी जो उत्तरपुत हो गया। मैं जो बस छोटी सी ऐसे भगवान के शरण हो जाए शरणागत, चिंता सब छोड़ दे, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद हर समय आनंद बना दी है, मस्ते में शरणागत होने पर चिंता नहीं होती। और क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कोई चिंता नहीं, विश्वास पूरा, भरोसा पर भगवान के ऊपर भरोसा। बड़ी विचित्र बात है, भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ है। कैसी कैसी अवस्था हुई है, कैसी कैसी ऐसी अवस्था नर्दे की, और फिर जा करके जुआ खेला, कल जो निकल गया, फिर से जीत हो गई, जीत देखो दूसरों में हंस दिया था, कपड़ा दे दो कपड़ा नहीं, एक एक कपड़ा था, एक रानी के पास ही राजा के पास हंस ले गए तो आधा कपड़ा मेरे निर्माण किया। खड़े में तो मामूली बात देखते है, क्षण बड़ी कठिन है, मासी के भी परिचय दे दिया, अपना अपना परिचय तय करके रहना ठीक रहे, ऐसे ही रहे। फिर मैं मासी ने चिंता करी कि तुम्हारी बेटी है, बहनी बेटी मारी बेटी है, तो कहा यो नहीं कि मैं बहुत आराम से आपके यहाँ आराम से रही खूब, मैं चौकी तरह से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इस तरह से भगवान के शरण हो जाए फिर अपनी चिंता सब छोड़ दे। शरण जी बात बताई ना, अब आंधे दिखता उसे नहीं चाय पर पानी में, प्रसन्न मन में प्रसन्न था, ठाकुर जी मर्जी है ये ठीक है, बड़ी टेढ़ी बात है। अंधे आदमी इसलिए भगवान के शरणों का शरण हो जाए अपनी चिंता सब छोड़ते है, हमें कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं, भगवान जैसे भगवान की मर्जी जो करो, ऐसे भगवान ही शरण हो जाए, शरणागति ऐसे नाम है भाई। ये बात कहते समय सुनते समय विचार करते समय अच्छी लगे, परंतु हरदम उस पर दृढ़ रहना है, ये मेरा कड़ा गाँव है। चिंता हो जाए, विचार आ जाए, दृढ़ता से भगवान को छोड़ दिया, चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता करो तो भगवान करो। लड़की जाती है तो पति है, जैसे पति के साथ रही आप तो मैं भी जमीन तेरे नल को नहीं छोड़ा, नल ने छोड़ दिया, नल के भीतर था कर्जुग, इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाए, अपने चिंता सब छोड़ दे। शरणागत के लिए साधन करेंगे भगवान, ऐसी सिद्धि मिलेगी भक्त को। निगर सब भगवान रखेंगे, भगवान के ऊपर है, निश्चिंत है। कहाँ रोटी मिलेगी, कहाँ कपड़ा मिलेगा, कहाँ स्थान मिलेगा, कहाँ रात्रि में रहेंगे, कुछ विचार नहीं। सब भगवान पर छोड़ दिया, हरदम मस्त। राय विधि रख है, रामता ही भी नहीं है। जिस विधि से भगवान रखे उसी विधि से होता है, अपनी कोई चिंता नहीं। जाहि विधि राख है, रामता ही भी नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम कही है बस, नर दमयंती करे। नर में भी कलयुग है, चारों युगों ने विचार किया, देवताओं को छोड़ करके नर को भरा, पर मनुष्य को कलयुग ने कहा ऐसे किया है, इसको तंग करना दुख देना, खूब दुख दिया खूब। प्रभाव इतना विलक्षण, इनका नाम लेवे तो कर्ज प्रवेश नहीं करता। कीर्तन कली नाशन ऐसे दृढ़ता से भगवान भगवान के शरण हो जाए, कुछ चिंता नहीं अपनी कंज मात्र भी। तुम जानो तुम्हारा काम जाने में, ये शरणागति है। भगवान के समान कोई है नहीं, कोई था नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, उसका शरण आए। परंतु हृदय में दृढ़ता चाहिए, ये बात भगवान आज भी वैसे ही है, आज भी भगवान वैसे ही है। कोई शरण हो जाए, साधारण साधारण आदमी शरण हो जाए तो शरणागत के लिए भगवान वैसे ही निर्वाह करते हैं, वैसे ही साथ देते हैं, वैसे ही साथ रहते हैं, वैसे ही मस्ती में। हे नाथ, हे नाथ, भगवान दिखते नहीं, कैसे निर्वाह करेंगे कोई कहता नहीं, परंतु वह चिंता नहीं, वैसे घट में कोई चिंता नहीं, कोई तरह का विचार नहीं। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय ले ले, मस्त है। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, भक्तों के चरित्र सुनने से शक्ति मिलती है। जैसे भक्तों भगवान के चरित्र है, उनसे भी भक्तों के चरित्र विशेष लाभदायक है। भक्तों की कथा सुनने से बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। हरेक हाथ में सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है। जो जाको शरण होता कहता कि लाज, भगवान के आचरणों का आश्रय ले लिया। मैं भगवान सब करते हैं, लेकिन चार बातें हैं। मन मना भव मत भक्तो मत दज्जा जी मांग नमस्कारो, ये चार बातें हैं। शेर जी ने लिखा है, मन मना भव मत भक्तो मत दज्जा जी मांग नमस्कारो। भक्त भगवान का हो गया, मैं भगवान का। जैसे आपकी कन्या ससुराल की हो गई, पति की हो गई, अब माँ बाप की कोई याद नहीं। पति जैसे जैसे चाहे जीव रखो, चाहे जीव करो, वैसे हो गई। ऐसे ही भगवान के शरणागत भगत सदा से भगवान का हो जाता है, सदा से ही अपनी चिंता सब छोड़ देता है। ये कहते हैं मैं सावधान है, पर शरणागत भीतर से हो जाए तो सावधानी हो जाए। एक ही सावधानी है, मैं भगवान का हूँ, इसमें फर्क नहीं। ये दृढ़ता से होता है। भाई कोई सुख आवे दुख आवे इसकी कोई परवाह नहीं, घटना कैसी घटे परवाह नहीं। अब जैसे शरणानंद की बात सुनाई, जल में पड़ गए अंधे आदमी, जल में पड़ गए, बड़ी विचित्र बात है, फिर भी चिंता नहीं, हाथ पैर फैला दिए थे, तुम्हारी जो मर्जी और जो है तो आप जाओ खिलने लगे लाठी मिलती निश्चिंत हो जाए, आप हो आप जाना आपका काम है, चिंता दीन दयाल को आनंद, चिंता फिक्र भगवान को दे दिया है, कैसे जीवेंगे कैसे निर्वाह होगा कोई परवाह नहीं, भगवान जाने भगवान काम जाने, चाहे शो करो भगवान से भी भगवान के चरित्र भगवान के भगत है उनके चरित्र हो उसे बड़ा लाभ होता है, भक्तों में चरित्र दृढ़ता मिलती है। अपने भी ऐसा विचार कर ले भगवान का हूं मैं, सब हाथ आते हैं एक दृढ़ता से विश्वास कर मैं भगवान का हूं, भगवान की जैसी मर्जी हो जान आंखो जान, असली भैया असली भगवान पर विश्वास कर गए भगवान के शरण हो जाए, सरलता से निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक चार बात अजगर रहने गए अजगर ने अजगर पकड़ कर गए, वो ब्याज था ब्याज ने अजगर को मार दिया, देखो यार बड़ी आपत आई बड़ी, राजारी बेटी और राजधर्म ब्याही गई, राजरानी सब कर इतना होते हुए भी महाराज